Twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik Twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 15 dzień czerwca. Minęła 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sejm po raz piąty spróbuje wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Inflacja w maju na rekordowo wysokim poziomie 4,7%. Swiatłana Cichanouska zniknęła z rosyjskiego rejestru osób ściganych listami gończymi. To będzie już piąta próba wyboru nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatów jest dwoje. Rekomendowana przez PiS senator niezależna Lidia Staroń oraz popierany przez opozycję prawnik Marcin Wiącek. Głosowanie w Sejmie po południu. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u powiedział, że na posiedzeniu Prezydium oraz Konwentu Seniorów marszałek Elżbieta Witek przychyliła się do wniosku opozycji i posłowie będą wybierać kandydatów z listy, a nie w kolejności alfabetycznej. Co prawda w Prezydium Sejmu, jak i w Konwencie nie było za dużo entuzjazmu do tego mojego wniosku, ale Kancelaria Sejmu i pani marszałek przychyliły się. To będzie głosowanie łączne, które będzie polegało na tym, że wyświetlą się dwa nazwiska i można będzie głosować za jednym lub za drugim lub się wstrzymać. Zgodnie z Konstytucją Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Parlament już 4 razy próbował wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z zakończeniem kadencji przez Adama Bodnara. Dwukrotnie jedyną kandydatką na urząd była Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, zgłoszona przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, ale nie uzyskała poparcia Sejmu. W 2 kolejnych turach Sejm wybrał kandydatów PiSu, Piotra Wawrzyka, a następnie Bartłomieja Wróblewskiego. Obie kandydatury nie uzyskały jednak poparcia Senatu. Ceny towarów i usług w maju były o 4,7% wyższe niż przed rokiem w tym samym czasie, podał Główny Urząd Statystyczny. W porównaniu z kwietniem ceny wzrosły o 0,3%. W ocenie głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek wiele wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie się utrzymywała na podwyższonym poziomie. Najwyższe wzrosty cen zanotowano w maju w takich kategoriach jak paliwa. Tutaj ten wzrost wyniósł aż 33% w ujęciu rocznym. No również wywóz śmieci cały czas drożał. Tutaj wzrost cen wyniósł prawie 27% w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę te szczegółowe dane, można szacować, że inflacja bazowa, czyli po wykluczeniu cen żywności i energii, też osiągnęła najwyższy w tym roku poziom i przekroczyła 4%. Monika Kurtek spodziewa się reakcji Rady Polityki Pieniężnej. Będzie musiała zareagować wzrost ten stóp procentowych. Najprawdopodobniej nie w najbliższych miesiącach, bo tutaj wyraźnie NBP wskazuje, że na razie nie ma takich zamiarów, ale wzrost cen i wysoki wzrost gospodarczy będą takim miksem, który ostatecznie do tych podwyżek stóp procentowych będzie musiał doprowadzić. W ubiegłym roku inflacja była na poziomie 3,4%. Dyrektor liceum nr 34 w Łodzi wraca do pracy. Komisja dyscyplinarna przy ministrze edukacji i nauki uznała, że Dariusz Jakubek, wprowadzając regulamin zabraniający wykorzystywania na platformie zdalnego nauczania symboliki politycznej i obraźliwej, nie przekroczył uprawnień. Komisja uchyliła decyzję wiceprezydent Łodzi Małgorzaty Moskwy-Wodnickiej, która w połowie kwietnia zawiesiła dyrektora w obowiązkach. Dyrektor Jakubek mówi, że regulamin dotyczący symboliki awatarów miał uchronić uczniów od prowadzenia walki politycznej w niewłaściwy sposób. Od tego są lekcje WOS-u, debaty, czy to na historii, czy ogólnoszkolne. Tam młodzież w sposób świadomy, w szacunku dla drugiej osoby, merytorycznie może ze sobą się spierać, a nie na zasadzie, że ktoś będzie przez cały dzień musiał oglądać pewne znaki graficzne na monitorze swojego komputera. Dyrektor zapowiedział, że uczniowie noszący niestosowne symbole lub ubrania z wulgarnymi napisami w czasie nauki stacjonarnej będą upominani. Nie żyje młoda kobieta, która wjechała samochodem pod pociąg w poddębickiej Brzeźnicy na Podkarpaciu. Wypadek wydarzył się po 10:00 na remontowanym przejeździe kolejowym przy ulicy Kasztanowej, informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. Wstępne ustalenia wskazują, że bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg techniczny wjechał samochód marki Citroen Nemo. Autem kierowała 23-letnia mieszkanka Brzeźnicy. Kobieta zginęła na miejscu. Policjanci ustalili, że maszynista pociągu był trzeźwy. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Rosja na wniosek Białorusi usunęła Swiatłanę Cichanouską z rejestru osób ściganych listami gończymi. Konkurentka Aleksandra Łukaszenki w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich została zmuszona do opuszczenia kraju i przebywa na emigracji na Litwie.

Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. To miłe, ja wiem, pan nie chce iść pod wiatr, a dziś Światowy Dzień Wiatru. Porozmawiamy o polskiej energetyce wiatrowej, gdzie mogą powstawać elektrownie wiatrowe, jakie jest ich znaczenie dla polskiej gospodarki. Rozmowa na ten temat już za kilkanaście minut. Przed 14:00 powtórka z rozrywki. Dziś temat dla chyba raczej mężów, chociaż jak żony posłuchają, to też nic się nie stanie. Przed 14:00 coś do śmiechu, powtórka z rozrywki. Zapraszamy, już za chwilę wybierzemy się na plan filmowy, zastanowimy się, być może ktoś z państwa już nad tym się głowił, jak aktorzy zapamiętują w krótkim czasie długi, często skomplikowany tekst. No właśnie, jak to jest tuż przed nagraniem sceny, zapytamy reżysera i aktorów, jak oni to robią. To i więcej w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Proszę. Same trzynastki na zegarze teraz, ale utrafione. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to your. Nowe nagranie The Black Keys, 17 minut po godzinie 13. Trójkowa strefa kibica. Zachęcamy do nie tylko kibicowania, ale także komentowania tego, co wczoraj się wydarzyło. Między innymi telefonicznie 2 dwójki i 7 trójek. Jeśli trener Enger mówi, że cały skład wychodzi pierwszy raz w tym składzie na mecz, pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy, to nie możemy się niczego innego spodziewać. I w podobie także mailowo, 3:00 małpa polskieradio.pl, pani Iwona napisała: moim zdaniem ten zespół nie jest zgrany, za dużo indywidualności. Spotykają się na krótki czas, a potem wracają do swoich klubów. Nie widać zaangażowania tych zawodników. Kto jeszcze co mądrego powiedział? Przed tymi występami pan Boniek powiedział, że my przeciwników grupowych wciągniemy nosem. A ja do kolegi powiedziałem tak, na początek ze Słowacją dostaniemy, a potem będzie tylko gorzej. O tyle mam do powiedzenia. Także ten. 2 dwójki i 7 trójek telefonicznie, 3:00 małpa polskieradio.pl mailowo i smsowo, najkrócej, najszybciej 71335. A do trójkowej strefy kibica jeszcze będziemy zaglądać. Teraz 18 minut po 13. Stereophonics w programie trzecim Polskiego Radia. A oni to być może posługują się i swoim tekstem, ale też znamy ich występy z tekstem innych artystów. To bardzo cieszy z jednej strony, ale z drugiej to też wyzwanie. W sumie nie tylko dla artystów śpiewających, ale także tych grających. Bo oni to wykazują się emocjami, gdy posługują się cudzym tekstem. Aktorzy, bo o nim mowa, czasem w zaledwie kilka minut muszą nauczyć się nowych dialogów. A jak radzą sobie właśnie z nauką pod presją czasu i jakie są ich metody szybkiego zapamiętywania? Oto na planie filmu Miłość na pierwszą stronę pytał nasz reporter Paweł Turski. Startuje. 3, 2, 1, akcja! Ja lubię bardzo uczyć się tekstu w ruchu. Nie w kiosku ruchu, tylko normalnie w ruchu. Rafał Zawierucha, aktor. I z partnerami, czyli już w sytuacji. Bo wtedy czuję całym ciałem swoje teksty, ale czuję też, co się dzieje. I łatwiej jest wtedy reagować naturalnie. Każdy ruch ręką już wtedy ciało zapamiętuje, co wtedy na przykład mówiło, albo przy którym słowie, jaki był ruch czy gest. Więc tak, nie znoszę się uczyć na pamkę. Kupmy się! Mam swoją metodę nauki tekstu. Magdalena Szejbal, aktorka. Ale to zabawne, dlatego że zupełnie inaczej uczę się tekstu teatralnego. Mam zupełnie inne sposoby. Może dlatego, że on jest też często inaczej zapisany niż taki dialog czy monolog filmowy, scenariuszu filmowym. Zupełnie inaczej uczę się tekstu serialowego, bo ten tekst serialowy, no mówmy się, powinno się go pamiętać tuż przed sceną, chwilę może po dla kolejnych dubli, a potem trzeba ten tekst jak najszybciej wyrzucić z głowy. A co do tekstu filmowego, to jest dla mnie kolejny taki etap uczenia się i kolejne sposoby, gdzie dużo chodzę z tekstem sobie, dużo mówię do siebie. To bardzo często śmiesznie wygląda, jak tutaj gdzieś łażę po uliczkach Konstancina i przypominam sobie tekst, mówię sama do siebie, więc ludzie mnie mijają i są zaskoczeni. Dobra, ruszmy! Ja generalnie chyba należę do aktorów, którzy nie uczą się tekstu. Piotr Stramowski, aktor. Mam taką metodę, że po prostu tematy sobie zapamiętuję, wiem o czym jest, naczytuję przed pójściem spać. Wstaję rano, powtarzam sobie tekst i przychodzę na plan i jakoś, jak za sprawą magicznej różdżki, umiem tekst. Oczywiście on jest taki jeszcze labilny, pływa sobie, ale to jest właśnie prawdziwe. Nie lubię uczyć się na blachę, bo później mam wrażenie, że coś się traci. To jest trochę tak, jak ja bym też powiedziała, że nie nauczę się tekstów na swój koncert. Wtedy zamiast śpiewać i zajmować się emocjami, zajmowałabym się przypominaniem sobie tekstu swoich piosenek. Maria Sadowska, reżyserka. Ja jestem nauczona, że jak się nie poćwiczy, to się nie zagra, więc tutaj się różnimy. Pierwszy raz się z takim podejściem spotkałam, ale myślę, chyba wydaje, że znaleźliśmy jakiś złoty środek, bo obiecałam Piotrkowi, że jak tylko zacznie grać gorzej z powodu nauczenia się tekstu, to ja mu zaraz ten tekst zmienię. Tak, najlepszy. Dzięki tej pracy tak naprawdę rzucę okiem raz na stronę i już to umiem. Powiem ci, że mógłbym kurs prowadzić szybkiego uczenia się tekstu. To jest zapamiętywanie, to jest też kolorami, nieraz zapamiętywanie skojarzeniami, jakimiś słówkami typu stół, muł, no i wtedy już wiem, że nie powiedzieć muł, tylko stół. Ale to są różne metody takiego zapamiętania. Na przykład 10 linijek tekstu, ile by ci to zajęło? 10 linijek tekstu normalnie, żebym się nauczył, to by było jakieś 4 minuty. A w ruchu myślę, żeby to było 2-3 minuty. Jedna scena to jest 5 minut. Olga Bołądź, aktorka. Może dlatego, że ja już do tego podchodzę tak bardzo zadaniowo. To się mówi, że aktor ma pamięć wybiórczą. To nie jest wiedza, którą ja potem wykorzystuję. Więc te linijki wchodzą bardzo łatwo. Potem, kiedy dochodzą emocje, to coś może się tam przekręcić. Natomiast ta baza jest i potem przeważnie kręci się szeroki plan. To ten tekst już się tak samo istnie układa pod sytuację. Proszę o ciszę. Nie mamy technik, nas nie uczą, może przynajmniej w naszej szkole w Krakowie nie uczyli nas, jak się zapamiętuje teksty, po prostu musieliśmy się ich nauczyć i tyle. To wiesz co, jak rozmawiam z aktorami i aktorkami, to chyba wszyscy tak mają, że po prostu mamy chyba jakąś część mózgu już wyćwiczoną. Tak jak ćwiczysz mięsień na siłowni, to wydaje mi się, że jakaś część mózgu, która odpowiada za zapamiętywanie tekstu, ta sama część mózgu go wypluwa następnego dnia, jak już nagrasz scenę, więc jakby nie pamiętasz tego. Więc mamy jakiś dodatkowy storage w głowie, których być może przeciętny, zwykły zjadacz chleba nie ma. Kontplanik. A jakie... A przepraszam, panie reżyserze. A jakie są państwa techniki szybkiego zapamiętywania? Mało tego, w krótkim czasie, pod presją nie tylko czasu, ale także emocji, na przykład publicznego występu. Zachęcamy do korespondencji. 3:00-3:00 mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, 71335. To chyba tak najszybciej. SMS-owa wprost do naszej skrzynki z krótkimi wiadomościami tekstowymi. Chciałam być bardzo pewna siebie, jakby do mnie należał świat. Jak to możliwe, sama nie wiem, że tak bezbłędnie chciałam trwać. czas jest porywów uzdrowicielem, tajemną siłą, która ma moc, co ogrom zmienia w niewiele. Zły zapał studzi, więc dziś ja spokojnie otwieram okno na świat, pokornie uczę się kolejnych lat, z wdzięcznością budzę się rano co dnia, miłością darzę wszystko, co w kalendarzu świąt osobliwych dziś patrzę, zaglądam, tak, właśnie Światowy Dzień Wiatru i o tym, co ważne także dla naszej gospodarki związanego właśnie z wiatrem, porozmawiamy za chwilę, ale wcześniej jeszcze sygnał od pana Jurka z Radomyśla Wielkiego. W mojej skrzynce mailowej znalazłem taki suchar, się przypomniał słuchaczowi. Jak na zawsze zapamiętać datę urodzin żony? Wystarczy raz zapomnieć. Does it almost feel like you've been here? where do we begin? The rubble or our sins? And the walls kept tumbling down. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Oh, how I'm beginning to be an optimist about this. How I'm beginning to be an optimist about this. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Za 26 minut będzie godzina 14. Dziś Światowy Dzień Wiatru, a naszym gościem jest Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. I składam najlepsze życzenia. Czego się życzy ludziom branży wiatrowej? Wiatru w łopaty. Zawsze i więcej wiatraków. No właśnie, zacznijmy od poważnych rzeczy, bo zmieniły się przepisy, czy mają się zmienić, tak? Dotyczące farm wiatrowych. Tak, właśnie w toku jest nowelizacja słynnej ustawy odległościowej, która 5 lat temu zablokowała bardzo dynamiczny rozwój wiatraków na lądzie w Polsce. Liczymy, że do końca tego roku maksymalnie ta ustawa zostanie znowelizowana i wiatraki, które dzisiaj nie mogą być lokowane bliżej zabudowań niż 2 kilometry, będą mogły być lokowane w odległości 500 metrów. To już tak skrupulatnie, jak liczymy, to już liczymy. Tak, w takiej przyjemnej odległości, która zapewni, że będą robić swoją robotę, służyć tutaj wszystkim, zasijać na tą energią, natomiast nie będą też za bardzo, może powiedziałam, przeszkadzać swoim sąsiedztwem, chociaż wydaje się, że Polacy zaakceptowali w swoim sąsiedztwie wiatraki. Okazuje się, że 75% ankietowanych lubi wiatraki, nie ma nic przeciwko lokowaniu ich w pobliżu swoich domostw. I to są wyniki badań, które przeprowadziło pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska. A wydaje mi się, że chyba nie wszyscy byliby zadowoleni z takiej oceny sytuacji, że w przyjemnej odległości. Skąd to niezadowolenie i niezgoda na tak, no w tym kontekście 2 kilometra, 500 metrów, tak bliską odległość od zabudowań? To wydaje mi się, że w ogóle każda inwestycja infrastrukturalna budzi niepokój, a zwłaszcza inwestycja, która jest inwestycja w technologię stosunkowo nową. Wiatraki to nadal jest dosyć świeży tak element naszego krajobrazu. Przypomnę, że tak naprawdę od początku lat 2000 te wiatraki są lokowane, a tak na szerszą skalę od 2005, kiedy wprowadzono system wsparcia rozwoju OZE. Proszę czekać. Oj, rozłączyło nam się to, za chwilkę spróbujemy połączyć się z naszym gościem, bo chcieliśmy także porozmawiać również o wpływie na naszą gospodarkę. To do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. And look me in my eyes, just like a nobody do that thing you do a before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. Gronie redakcyjnym usłyszałem, pewnie ktoś z życzeniami dzwonił do naszego gościa w dniu święta właśnie. Przypomnę, pani Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej jest ponownie z nami. Witam, witam. Jestem, jeszcze raz. Coraz więcej elektrowni, o tym mówiliśmy. Jak duży wpływ ma na naszą gospodarkę właśnie ten sektor farm wiatrowych? No, przede wszystkim to źródło taniej energii. Mhm. Obecnie żadna technologia nie produkuje tak tanio jak lądowa energetyka wiatrowa, więc te farmy, które od 2005 powstają tutaj na terenie całej Polski. Dzisiaj to jest koszt 200 zł za megawattogodzinę, a co roku nasz kraj zużywa 171 terawattogodzin energii. Jest to bardzo istotne, dlatego że no, wszyscy płacimy rachunki za energię, więc to raz, a taki jeden wiatrak o mocy zainstalowanej 2 megawatów może rocznie zasilić 20 tysięcy gospodarstw domowych. Czy są już zakłady przemysłowe zasilane energią pochodzącą z wiatru w 100%? Takich zakładów przemysłowych jeszcze w 100% wydaje mi się, że nie mamy, chociaż już kilka rzeczywiście przechodzi w jakimś stopniu na to zasilanie energetyką. Natomiast takim najbardziej spektakularnym przykładem zasilania energią z OZE na razie w 1/5, w 20% jest Huta w Zawierciu, CMC Zawiercie. Huta ta od początku tego roku jest w 20% zasilana energią z lądowych farm wiatrowych i bardzo na tym korzysta, ponieważ kontrakt, który zawarto pod koniec 2019 roku, tak zwany corporate PPA, no, opiewa na zdecydowanie inne ceny, tego możemy się domyślać, bo oczywiście jest to tajemnica handlowa, niż mamy teraz i niż płacimy teraz za energię na towarowej giełdzie energii. Obecnie ja tak właśnie pytam o te zakłady przemysłowe, bo one to bardzo dużo energii pochłaniają właśnie, ale też jak się okazuje już funkcjonują. A jaka jest przyszłość? Odchodzimy od węgla na rzecz wiatru? Słońca u nas no tak stosunkowo mało do krajów południowych, południowo-zachodniej Europy. No chyba nie ma innej drogi odwrotu i to połączenie wiatru, którego mamy stosunkowo największy potencjał do rozwoju, zwłaszcza lądowej energetyki wiatrowej, chociaż też te morskie farmy wiatrowe będą już pierwsze w 2025 dostarczać nam energię. Więc wiatr plus jednak energetyka słoneczna, ponieważ potrzebujemy tych dwóch technologii, jak myślimy dalej o wykorzystaniu tak zwanego zielonego wodoru, też jest bardzo ważne z punktu widzenia przemysłu, do procesów przemysłowych, więc żeby budować elektrolizery, przeprowadzać te procesy chemiczne, które pozwolą energię przerobić na zielony wodór, no potrzebne są te obydwie technologie, także też warto podkreślić, że te panele fotowoltaiczne, które dzisiaj są produkowane, one podobnie jak te najnowocześniejsze wiatraki są coraz bardziej wydajne, więc nawet jeżeli nam się wydaje, że marnie świeci, to one oddają ten prąd. No to nie tylko w takim razie wiatru, ale także słońca należy życzyć. I tego właśnie w dniu święta, w Światowym Dniu Wiatru życzymy. Pani Irena Gajewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję i udanego świętowania życzę. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. To Trójka. 7, a już przebiało 16 minut do 14. Za chwilę właśnie, co to było, bo to o tym zapamiętywaniu. Państwo proponują pisać zawsze. Z rozrywki ta, no, powtórka. Nigdy nie dorośnie, tak się tu martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym szarym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią. Wszystko było po coś. To co traci kolor, zamienimy w złoto. Złoto, o. Świat się jednak bez nas kręci, a nie chcieliśmy w to wierzyć. Nad głowami szklany sufit, ktoś go musiał w końcu przebić. Szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach. Ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Wiatr, nie tylko słońce, państwo także podpowiadają, również pływy morskie. No my po części również z gościem o tym w jednym słowie powiedzieliśmy, ale oczywiście do tego tematu także będziemy wracać. Za 14:14. Powtórka z rozrywki, ale wcześniej jeszcze pan Stefan napisał: ja mam pamięć zewnętrzną, nazywa się 2.0. Konkretnie żona 2.0. Wszystko pamiętam. Zdaje się, że o żonach dziś powtórka z rozrywki. Łukasz Fed, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dziś pomówimy o kobietach, które poświęcają się po to, żeby mężczyźni byli nieszczęśliwi. Mam na myśli wszelkiego rodzaju małżonki. Ale zaczniemy od cudownego dodatku do małżonki, który sprawia, że niektórzy mężczyźni bywają szczęśliwi. Marian Załucki, żona i dzieci. Słowiki sobie śpiewają. Księżyc na niebie świeci, gwiazdy lśnią, całą zgrają, a ja mam żonę i dzieci. Mnie to już nikt nie nabierze na te wzruszenia liryczne. Ja proszę was, mówiąc szczerze, wolę wyraźne, wetyczne. Możecie szeptać tu i tam, że kiepscy dzisiejsi poeci. Ja nie wiem, ja wszystkich czytam. Ja mam żonę i dzieci. Idzie Kruczkowski w teatrze, akt pierwszy, drugi i trzeci. Inni już śpią, ja patrzę. Ja mam żonę i dzieci. Dziś już się byle bubek zna na architekturze i psioczy na temat ozdóbek tych tam na górze, że to nie żadna ozdoba, że pałac kultury to szpeci. Ja nie wiem, mnie się podoba, ja mam żony i dzieci. Kiedyś tu, pragnąc mieć spokój w Mickiewiczowskim tym roku, kupiłem pana Tadeusza i czytam ciurkiem jak leci. Ja wiem, nikt nie zmusza, ale ja mam żadnych dzieci. Personalniczka w biurze od roku już na mnie leci. Miłość, co robić, służę, żona i dzieci. Pocalunki, słowiki śpiewają, księżyc na niebie świeci. Jak ona mnie, no to ja ją, trudno, ja mam żonę i dzieci. A potem dancing, nie jazz, oberki w prawo i w lewo. Jak samba, to maksimum racji, to tylko w związku z Genewą. Bo mnie, choćbym słuchał bez końca, zachodni rytm nie podnieci. Ja lubię zachód, ale słońca, żona i dzieci. Myślałem, że będziecie się śmiali, a wy się już nie śmiejecie. Rozumiem, wy tutaj na sali też macie żonę i dzieci. Mają też żony specjalne. To żony mężczyzn specjalnej troski. Krystyna Tkacz, żona artysty. Obiecywał tysiąc rzeczy mi intymy. W czasy w Peru, dom na Helu, pracę w filmie. Bajrował, że Pegazem swym poleci. Razem ze mną do Arkadii albo gdzieś. Potem słodził dwa tomiki, czwórka dzieci. A sam lata gdzieś co wieczór, mówiąc: cześć! Tak ma wyglądać jego wolność, co każdą miłość zmienia w duchu. Miałam być muzą, a jestem tą. Bo artyści muszą żoną być jak ptacy. Taki w świecie jest od wieków podział pracy. Wyższe cele, trudu by wiele, szarpać rany. Na tym właśnie styl polega oraz gust. Tylko czemu spędzasz nocę u tej panny? Bo jest młodsza? Inspiruje mnie jej biust. Się moje szare życie między bazarem, szkołą, kochtą, jak cię nazywa? Beatrycze. A do mnie mówi moja droga kuchto. Recytował Słowackiego ci na schodach. Nocą szeptał coś z Werlana, coś z Ramboda. Paradoksy puszczał niczym fajerwerki. Udręca w ekstazie pół na pół. A czy mówił, jak się leczy jego nerki? Jaki wywar ma zaparcie parzyć w ziół? W potrzebie będzie szukał żony, więc mała nie wiesz, w lepsze jutro ciebie nie wpuści na salony, bo sam musiał zostać kuchtą. Ja zapłacę. A za chwilę scenka autorstwa Marii Czubaszek, Czy zostanie pani moją żoną? A piosenkę do samodzielnego nucenia wykona Ryszard Leoszewski, Żonka. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Moje małżeństwo z Heleną od początku uważałem za udane. Powiem więcej, nadal tak uważam. Jestem pewien, że gdyby Helena nie rzuciła mnie nazajutrz po ślubie, żylibyśmy ze sobą długo i szczęśliwie. Przynajmniej do rozwodu, który, jak przypuszczam, nie nastąpiłby wcześniej niż w innych udanych małżeństwach. Niestety Helena zawsze była niecierpliwa i, jak już wspomniałem, zamiast poczekać do oficjalnego rozwodu, odeszła ode mnie nazajutrz po ślubie. Z nieznajomym mężczyzną zresztą. W każdym razie ja go nie znałem, bo ona chyba go znała i to osobiście. W noc porozwodową postanowiłem nigdy więcej się nie rozwodzić. To znaczy, chciałem powiedzieć, nie żenić się, co na ogół na jedno wychodzi. Ktoś kiedyś powiedział, że lepsza miłość bez małżeństwa niż małżeństwo bez miłości. Na pewno. Ale już po kilku tygodniach, tudzież po kilkunastu miłościach, straciłem tę pewność niestety.